Przepiękne, prawda? Bo to piękna płyta. Ja wiem, to nie jest koniec tego utworu, tam jeszcze 4 minuty, czy może nawet prawie 5. No ale i tak sporo się nam udało dzisiaj pomieścić, bo dzisiaj tonacja podwójna. Piękna płyta, piękna okładka. Państwo już piszą, adresując ważne, minimaxet, Polskie Radio, pisane razem.pl, że już mają bilet na koncert w Poznaniu 29 marca przyszłego roku. Archive, ileż tych nazw dziwnych. Okładka do wymiany na nową, a na tej mojej, z której płyty odtworzyliśmy przed chwilą, 4 przepiękne podpisy w 4 rogach. To ładna okładka jest. Mamy jeszcze całą godzinę dziś przed sobą, bo dzisiaj tonacja jest podwójna. Także spotkamy się za 7-8 minut na drugiej części. No a za 1,5 minuty w trójce serwis informacyjny. Autopromocja. Akcja Święta Bez Granic 2014. Dogrywka, czyli dodatkowa licytacja w trzeciej stronie medalu. Mamy dla Państwa zegarek i bluzę od Stefana Antigi. Zestaw mistrzowski z darami od Michała Kwiatkowskiego, Anity Włodarczyk, Sebastiana Leba i Roberta Kubicy. Rękawice bokserskie z autografami Andrzeja Gołoty i Witalija Kliczki. Kij snukerowy z podpisami czołowych zawodników świata, w tym mistrza świata. Czapkę, kamień i koszulkę od Adama Bieleckiego. Oraz jazdę rajdówką z Kajetanem Kajetanowiczem. Zapraszamy w niedzielę o 17:00. Pieniądze z licytacji przekażemy na rzecz dzieci z chorobą nowotworową podopiecznych Fundacji Nasze Dzieci. Więcej informacji na stronie świętabezgranic.pl. Do usłyszenia. Michał Olszański i Tomasz Gorazdowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Seriale produkcji HBO, które odmieniły oblicze telewizji. Rodzina Soprano. Seks w wielkim mieście. Kompania braci. Rzym. Czysta krew. Dziewczyny. Gra o tron. Kultowe seriale produkcji HBO. Oglądaj pełne sezony w HBO Go. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 24 grudnia, Wigilia jest 15. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Nowotwór okazał się silniejszy. Nie żyje Krzysztof Krause, znakomity reżyser i scenarzysta. Polscy pracownicy Amazona założyli pod Poznaniem związek zawodowy. Chińskie lampki choinkowe rzeczywiście nie zawsze są bezpieczne, potwierdza to raport władz w Pekinie. Nie żyje jeden z najwybitniejszych polskich reżyserów i scenarzystów, Krzysztof Krause, autor Długu, Nikifora i Papuszy, zmarł po ciężkiej chorobie, miał 61 lat. Kręcę filmy rzadko, traktuję ten zawód z wielką powagą. Kiedy już wiążę się z jakimś projektem, to cały świat przeżywam poprzez ten film, mówił reżyser w wywiadzie dla miesięcznika Kino. A inni mówią o nim, że był artystą wyjątkowym. Artystą w każdym momencie swojego życia, przy każdym filmie, który realizował, a także w każdym słowie, które o tym filmie wypowiadał. Tak ocenia Krzysztofa Krausego krytyk filmowy Tomasz Raczek. Filmy Krausego to jedne z najważniejszych dzieł, jakie powstały w polskiej kinematografii, podkreśla dziennikarz filmowy Janusz Wróblewski. Jego kilka filmów, w tym oczywiście Dług, uchodzą za najważniejsze polskie filmy wyrażające to, co się wydarzyło w latach 90. transformacji. On był bardzo wyczulony na kwestie moralne, na to, w jaki sposób można reagować na rzeczywistość, która się całkowicie zmienia w sposób nieobliczalny. A Jacek Borcuch, aktor, który grał w Długu Krzysztofa Krausego, w rozmowie z Trójką mówił tak. Zapamiętałem Krzysztofa jako taką bardzo empatyczną osobę, dosyć pewną siebie, zawsze wiedział, czego chce, a jednocześnie nigdy nie był zamknięty. Powiedzieć o nim, że jest wrażliwy, to chyba za mało. Myślę, że on był nadwrażliwy, bardzo głęboko pochylony nad ludzkim losem. I jeszcze jedno zdanie innego aktora, Antoniego Pawlickiego. On mówi o Krzysztofie Krause, że nigdy nie zrobiłby filmu, który byłby nieudany czy nie poruszałby. Z dwugodzinnym poślizgiem rozpoczyna się w Mińsku spotkanie grupy kontaktowej w sprawie rozwiązania konfliktu na Ukrainie. Uczestniczą w nim przedstawiciele władz ukraińskich, Rosji i prorosyjskich separatystów z Donbasu. Rozmowy odbywają się w obecności wysłanników OBWE. Ich celem jest omówienie wdrażania w życie mińskich porozumień pokojowych zawartych we wrześniu. W niecałe 2 miesiące od otwarcia Centrum Logistycznego Amazona, największej internetowej księgarni na świecie, w Sadach pod Poznaniem jego pracownicy założyli związek zawodowy. Jak twierdzi inicjatywa pracownicza, bo tak brzmi jego oficjalna nazwa, do organizacji przystąpiło kilkadziesiąt osób. O szczegółach Jacek Kosiak. Inicjatorzy powołania związku zawodowego podkreślają, że doceniają pracę dla Amazona. Powołaliśmy związek zawodowy, gdyż chcemy współtworzyć zakład pracy, napisali w przesłanym komunikacie. Mówi o tym też poznański lider inicjatywy pracowniczej Jarosław Urbański. Są sprawy, które pracownicy uznali, że powinny zostać rozstrzygnięte. Dotyczy to zasad wynagradzania, ewentualnego awansu, przejścia na przykład agencji do Amazona bezpośrednio. Rzeczniczka Amazon Polska Marzena Więckowska odmówiła komentarza w tej sprawie. Amazon to amerykański potentat w sprzedaży internetowej. W Polsce ma 2 magazyny koło Poznania i Wrocławia. Z obu wysyłany jest towar dla odbiorców w Niemczech. Po uruchomieniu magazynów stosunkowo szybko pojawiły się głosy krytykujące warunki w Amazon Polska. Jednak zdaniem niektórych zmusiło to innych pracodawców do podniesienia płac pewnym grupom pracowników. O tym, że chińskie lampki choinkowe mogą być niebezpieczne, mówiło się od dawna. Teraz same władze w Pekinie opublikowały raport, który to potwierdza. Badania choinkowych lampek przeprowadził chiński Urząd Kontroli Jakości, Inspekcji i Kwarantanny. Przetestowano ozdoby z 40 partii produktów. Okazało się, że ponad 80% z nich stwarza zagrożenie porażenia prądem, a ponad 1/3 nie spełnia standardów przeciwpożarowych. Święta Bożego Narodzenia nie są w Chinach powszechnie obchodzone, tym niemniej bożonarodzeniowe ornamenty, w tym także choinkowe lampki, to coraz częstszy element sklepowych witryn oraz miejskich dekoracji. Chiny to także wiodący eksporter choinkowych ozdób. Chiński urząd apeluje do konsumentów, aby dokładnie zapoznali się z oznaczeniami na opakowaniach choinkowych lampek, aby upewnić się, że są one odporne na wysokie temperatury i niepalne. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. To był serwis Trójki. W nocy sporo przelotnych opadów deszczu, które na północnym wschodzie będą przechodziły w deszcz ze śniegiem na termometrach od 1 do 4 stopni. Jutro znów chmury, przejaśnienia głównie na południu Polski, opady deszczu przechodzące od północy kraju w opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Tylko 2-3 stopnie na Podlasiu, niewiele cieplej, bo 4-5 na pozostałym obszarze i wciąż porywisty wiatr. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Trójka zaprasza na specjalne świąteczne audycje. Pierwszego dnia świąt o 20:00 zapraszam na spotkanie z Karlą Bruni. Piękna, słynna i intrygująca opowie o swojej miłości do muzyki, a ta niezmiennie jest ścieżką dźwiękową jej fascynującego życia. Do usłyszenia, Anna Gacek. Natomiast drugiego dnia świąt spotkamy się przy trójkowym stole z 12 aktorów. Wszyscy bardzo młodzi, zdolni są przyszłością polskiego kina i na pewno o nich jeszcze nieraz usłyszymy. Po debiucie, przed debiutem. Od 17 do 19 zapraszam. Ryszard Jaźwiński. A po 22 w Literackim Biurze Śledczym będziemy poszukiwać miast skrytych w książkach. Trakty do miast odsłaniać będą podróżujący detektywi, a na całość zapraszają arcytajny arcyradca Michał Nogaś i komisarz Jerzy Sosnowski. Autopromocja. 6 minut po godzinie 15. W tonacji Trójki. Pięknie brzmi ten sygnał w taki dzień jak dzisiejszy. Dzisiaj święto? Nie tylko, że dzień przedświąteczny, bo wigilijny, ale również podwójna tonacja. I to pod hasłem wigilijnym muzyka do ubierania choinki. Jak Państwo być może zauważyli w ciągu ostatniej godziny, zupełnie inna niż ostatnimi laty. Tak, ale tak wymyśliłem. Jeżeli w ogóle, to powtórzy się tylko jeden utwór. Dziś i to przed samą 16. No a teraz dziękuję Państwu za wszystkie listy. Są śliczne i będę sobie je czytał jeszcze dziś, jutro i pojutrze, bo zamieniamy się dzisiaj na okładki. Państwo oddają mi swoje czyste, czyściutkie, a ja oddaję swoje pobrudzone. Na razie 3 skierowaliśmy do wymiany. Mówię o my, w sensie pluralis majesticus, że my zespół wigilijnej tonacji. Joe Cockera, Organic, zespołu Archive, album Lights, i Petera Gabriela, to z dwupłytowego wydawnictwa kompaktowego, Secret World Live. Taka, bo jak państwo mają tę płytę, to nie mogą je państwo pomylić z niczym. Na okładce słuchawka telefonu. Peter trzyma słuchawkę telefonu, a w środku dwie płyty, jedna taka żółta, a jedna taka czerwona, niby z liśćmi. I żółta, i czerwona, i z tyłu tej okładki książeczki taka dłoń niebieska. Więc dłoń niebieską czystą przyjmę, a dłoń niebieską z podpisem Petera Gabriela oddam w dobre ręce. Ale piszą państwo o tym, że też mają państwo swoje okładki i swoje pobrudzone i że to w ogóle bardzo piękny pomysł. Może go poszerzymy i będziemy na przykład się zamieniać na okładki. Przy okazji przypomnieli mi państwo o mnóstwie różnych artystów, że ja mam przecież te pobrudzone okładki, niektóre w dużych ilościach, i że możemy się zamienić. Czy będą kolędy? Zdążyli państwo zapytać. Kolędy będą dziś. Mariusz Owczarek będzie grać dla państwa, już kiedy się zrobi całkiem ciemno. I 2 godziny będzie takich kolęd od 18:00. No a teraz mamy 51 minut do spotkania z Kubą Strzyczkowskim, który tu będzie o 16:00. No i co? Zagramy... To nie jest kolęda, ale gdy powiedziałem artyście w 2002, że nagrał taką cudowną kolędę i zastanawiam mnie, czy wytwórnia wpadnie na ten pomysł, to on się tak żachnął i powiedział, wytwórnia to w ogóle nie zauważyła tego utworu. Bardzo się cieszę, że zauważyłeś, że to jest taka kolęda. Pamiętają ją państwo? When Jack Frost came for Christmas with a brass monkey date, the real king and the scarecrow up to Florida freight. And they blew on their paper cups and stared through the steam. Then they drank half a bottle of Red Baker's Dream, where the whiskey keeps following cold pitchers of beer. Me and my associate, like the clientele here, get the onions and the taters, ribeyes on the grill, toothpicks and Luckies and a coffee refill. As the real king lay rocking, he was leaving the ground. Then he was flying like Santa Claus over the town, where he came to the window of a house by a stream. Was a family Christmas in a rag picker's dream. There were kids at the table, all aglow in the light. Music in a wintertime sure carries at night. There was turkey and gravy, pie and ice cream, and gifts for each and everyone in a rag picker's dream, where the red eye keeps tumbling in our glasses of beer. Me and my associate, like the service in here, there's a tin for your trouble. You have beautiful hair, make the last one 2 doubles. It's a cold one out there, the scarecrow and the real king have started to dance. But a nightstick and a billy club won't give peace a chance. Here I think they went that a ways, your song and dance team, heading home for the holidays with a ragpicker's dream. On his knees like a fighter, the railroading king. Like a sack of potatoes, like a bull in the ring. Where the scarecrow falls over with a tear in the seam. Home for the rover in a ragpicker's dream. Where the red eye keeps tumbling like tears in a beer. Me and my associate like the ambiance here. Where they corner to cast away in a white flashlight beam. Merry Christmas and happy days in a ragpicker's dream. Przypomnę adres tu do studia. Minimax, bo korzystam ze skrzynki tej audycji. Minimax@polskieradio, pisane razem.pl. Dużo o brudnych okładkach, ale i dużo o świętach. I dużo państwa pięknych myśli. Tych, przy których płyty pomagają i przy których choinka pięknie świeci. Ja sobie notuję to wszystko. No, się kiedyś przyda. Te tytuły, te nazwiska. Rzeczywiście nie pomyślałem o tym, że mam jednego artysty chyba z 20 różnych brudnych okładek i czas wreszcie by było je czyścić, te okładki. Mógłbym się założyć o no, coś ważnego nawet, że mam w domu na półce pod literą K przy płytach Marka Knopflera pobrudzoną okładkę albumu The Ragpicker's Dream, w której na okładce oni tańczą w kuchni, jak on sam opowiadał, biednej, znaczy skromnej. On mu użył słowa skromnej. Przeszukałem wszystkie płyty i nie mam. Mam oczywiście Ragpicker's Dream, ale czyściutka, nowiutka okładka, w ogóle nie pobrudzona. Nie wiem, jak to się stało, czy ja kiedyś się podzieliłem z kimś. Byłem przekonany, że taka okładka jest pobrudzona. No więc sięgnąłem do innych i wyjąłem bardzo pobrudzoną okładkę albumu Dire Straits On The Night. Jak znają państwo autografy Marka Knopflera, to one są takie duże i składają się z raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu takich cudownych, dziwnych znaków obok siebie. Duże. No, całą okładkę zamazał. Dire Straits On The Night. To jest jednopłytowe wydanie z tak zwanej serii Dire Straits Remastered. To nie ma szalonej różnicy z oryginałem, jeżeli chodzi o książeczkę. No ale książeczka jest raz, dwa, trzy, cztery, osiem stron. Książeczkę, same obrazki tam w środku. Ostatnia strona opisana jest, kto wystąpił, kto oświetlał, kto studio wywietrzył. No już. Dokładam do listy do czyszczenia, dobrze? Dire Straits On The Night. Na okładce taki duży teleskop, czasza teleskopu. I, no i potem już pobrudzone jest. Mała nalepka Dire Straits Remastered, ale ona jest na pudełku, nie na książeczce. No dobrze. To teraz tak. Jedno nowe nagranie. Bo gdy odtworzyłem je dla państwa w niedzielny wieczór, w ostatni, w Minimaxie, to pomyślałem głośno i powiedziałem to. W tej sytuacji to było 5 sekund przed tygodniem świątecznym, przed północą. Powiedziałem, tydzień świąteczny niniejszym uważam za otwarty. Proszę się wsłuchać jeszcze raz w to nagranie, jeżeli nawet i państwo słyszeli. Jeżeli nie, to będzie dla państwa szok. Skąd on w takim repertuarze? No proszę sprawdzić. Full moon and empty arms. The moon is there for us to share, but where are you? A night like this, could weave a memory, and every kiss could start a dream for two. Full moon and empty eyes. Tonight I'll use the magic moon to wish upon, and next full moon, if my one wish comes true, my empty arms will nie do wiary, prawda? Coś tak wzruszającego, urokliwego. Bob Dylan sobie tak śpiewa. Ostatni raz, gdy odtwarzałem dla państwa ten utwór w wersji, wszyscy wiemy, że on jest zaczerpnięty z wielkiego kanonu muzyki poważnej, ale gdy już został rozpowszechniony wtedy przez młodych artystów, na przykład młodego Franka Sinatra, bo mówimy o roku 1945, to teraz, gdy Bob Dylan sobie przypomina, jak był mały i słyszał, jak to wtedy starszy pan Sinatra śpiewa, no wzruszające. Rok temu odtwarzałem dla państwa, odtwarzaliśmy taką muzykę do ubierania choinki, robiliśmy ciasto, deser Hemingwaya i sporo było Nat King Cole'a. I ktoś, zaraz państwo zobaczą kto, ktoś musiał to usłyszeć i powiedział, ja temu kaczorowi to zrobię taki dowcip. hearts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir, and folk dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their hearts all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so we're offering this simple phrase kids age 1 through 92. Though it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Kids aged 1 through 92. Though it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. No niespodziankę zrobił. Merry Christmas. Dziękuję. Tak. Thank you. Niespodziankę zrobił wielką, prawda? Nie ma, to nie jest na płycie. To po prostu przyszło drogą elektroniczną. A żeby państwa tak świątecznie dopieścić. Poznali go państwo po głosie od razu? Nie od razu? Jeszcze jedna próbka? No to bururum bururum, jeżeli tak, jeżeli ta próbka. Naprawdę mamy święta? Proszę. And so this is Christmas, and what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas, I hope you had fun. The near and the dear ones, the old and the young, a very Merry Christmas and a Happy So this is Christmas, for weak and for strong, for rich and the poor ones. The world is so wrong. So happy Christmas. Spojrzałem na zegar w tej chwili, wigilijny zegar co do jednej sekundy wskazuje w 17:30. No ale jeszcze szybko powiem. Oczywiście, że to państwa przyjaciel Hogarth był, tak? Nie ma tych utworów na płycie żadnej, ale ja mam inną płytę, Marillion, Somewhere Else, pamiętają państwo? Z taką lornetką na okładce. Lornetka jest czytelna, widoczna, ale obok niej, zaraz jeżeli wyjmę tę książeczkę, jest 5 podpisów. Kumulacja. 5 podpisów na tym czarnych, na granatowym tle, no ale widać. 1, 2, 3, 4, 5. Komplet. Chcieliby państwo się zamienić? Też nie... Znaczy oddaję, a mam drugą taką samą. I też z pobrudzoną, więc po co mam mieć 2 pobrudzone? Pomyślałem sobie. Jeszcze będę miał jedną, inną. A taką mam jedną tylko. No dobrze, ale to... No to co? Dokładam do tego zestawu? Somewhere Else. Proszę spojrzeć na półkę i napisać do mnie. To nie jest tak, że państwo piszą: panie pierwsze, pan mi szybko wyśle to. Nie. Proszę po pierwsze sprawdzić, czy państwo mają tę płytę. Bo my się zamieniamy na okładki, na książeczki, a nie po prostu sobie wysyłamy. Po drugie, proszę sprawdzić, czy państwo znają taki jakiś, żeby coś komuś, bo też ktoś zapytał, tak pan rozdaje, panie Piotrze, te okładki. No ja je niby tak rozdaję, ale tak myślę, że może Kuba przyjdzie niedługo, poda państwu numer, SMS-y można wysłać, hasło pomoc i państwo, no tak się tu poukłada wszystko, wszystko się gdzieś wyrówna. To teraz mogę odtworzyć? Tak. Jedna z najpiękniejszych pieśni, choinka może być nawet już ubrana, a jeśli nie, to i tak się będzie sama ubierać.

thing to hold. Magiczny był ten moment, gdy Robert Plant śpiewał w Warszawie na koncercie, na koniec, wtedy ubrany w koszulę z orłem na piersiach. No a potem, gdy się dowiedział, że syrena jest symbolem Warszawy, to już powiedział, no nie ma przypadków naprawdę. Powiedziałem, że jest taki numer SMS-owy i proszę bardzo, Kuba Strzyczkowski się pojawił od razu. Dobrze, dziękuję ci, że to pamiętasz, że pamiętasz i że mówisz o tym numerze. To prawda, bo to ważne, zwłaszcza, że te SMS-y dla Fundacji Nasze Dzieci możemy wysyłać do końca stycznia. 72-265, przypominam, 72-265, cały czas można wysyłać SMS-y koniecznie o treści pomoc. Zwłaszcza, że ty, z tego co wiem, takie pobazgrane płyty tu rozdajesz, tak? Znaczy nie, ja się zamieniam, ja czyszczę płyty. Aha, ale mam, na czym polega ta zamiana? No, że ja mam brudną okładkę, którą Mark Knopfler pobrudził i ktoś mi przyśle swoją czystą, a ja mu oddam brudną. A, w ten sposób. W ten sposób ja za jakiś czas, bo to chyba będzie rozwojowa akcja, za jakiś czas będę miał mnóstwo czystych płyt. Ładnych. No to ja myślę, że w ten sposób obdarowani pokuszą się o wysłanie SMS-a 72-265, SMS o treści pomoc. 72-265. Tak. 72-265. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Zaczynasz za 20 minut. Tak. Do roboty. Dziękuję. A my jeszcze zdążymy coś rozdać może? No spróbujemy. Na razie cieszmy się choinką i zajrzyjmy do miejsca magicznego. To było 6 grudnia 1998 roku. Tu, na naszym korytarzu.

nie ma miejsc. A Betlejem, Betlejem może być wszędzie. Jezusów pełno dookoła, dzieciaki nagie wciąż syć żłobkach, a pasterzy wciąż nie ma by przywierzeli. A w sercach naszych anielich trzech króli nie ma się gdzie spotkać. A Betlejem, Betlejem może być wszędzie. Jezusów pełno dookoła, dzieciaki nagie wciąż syć. Betlejem, pada śnieg. Tak długo czekała ta płyta, tyle lat czekała, żeby ponownie ją odtworzyć od Grzegorza Ciechowskiego, taki prezent. Wracamy do studia Agnieszki Osieckiej. No tak, bo święta, świąteczny koncert, no i ta zima. Things again change so fast. Szaleństwo, naprawdę. Tori Amos, jej pierwsza wizyta w naszym kraju. To koniec. Aha, okładkę pierwszej płyty?